104 punt 6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Continuamos. ¿Sabes a dónde vamos ahora? ¿Dónde? Vámonos a Lelia Rías de Vigo. Temos a Vigo de frente. Sí, sí. Dende a casa de... Que vamos a falar con Carmen Penín. Sí. Que, pues mira, desde a súa casa veis a ría perfectamente. Jolín. Veis as gaivotas. Veis a ría de Vigo e a Vigo do outro lado. Porque vamos a Moaña. Un pueblo fermoso de donde Sasha. Carmen ya sabe que teño ali unas grandes amigos. Claro. Como son eles, o mismo Maurice que ela. Vamos a darlles boas tardes, que nos conte pues cousiñas, sí. Sobre todo disto de herdeiras, a ver se hai unha próxima presentación, onde foi presentado. Se pode vir aí que a presentalo tamén, tamén, ¿no? Sería a ver, todo un honor. Hombre, sería todo un honor te laique, presentando este libro de herdeiras. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya me está destentando desde un minuto cero, ¿eh? Bueno, perdón por la voz, ¿eh? Que llega aquí un virus de ría también. Bueno, mira. Estamos tío, todos igual. Sí, por aquí también anda. Sí. Claro. Sí. Pero bien, dentro de eso, pues bien. Bueno, sí. Falamos un poquillo de este libro, Herderes, que tiño diante de mí, que me dejó Julio, que por cierto, va a pedir un pre... Dedicado, ¿no? Que me dediques también. Claro que sí. Y entonces, pues, falamos un poquillo de la ver donde fue presentado. Sí. Bueno, pois para a xente que non o coñeza é un non é como habitualmente que sacamos discos, sino que sí. Esta vez saquei libro disco, entón na parte de libro participan intelectuais de Galicia, uh-huh. De fora de Galicia tamén hai algún uh-huh. que teñen relación coa memoria ou co tema das mulleres, sí, en sí. particular pois a memoria das mulleres, non? Sí, sí, contan sí. historias moi moi fermosas. De moi fermosa, de moita dureza, sí. pero tamén de moita esperanza, ¿no? Sí, sí, sobre todo sí. de moita tamén algunhas tristes, non? Sí, sí, tamén, claro, porque estamos falando dunha época moi dura, sí. No que había guerra en España, en Galicia sí. houve unha represión moi forte. Sí. En particular sobre as mulleres, non? Porque xa empezaban a vivir de outra maneira, ter sí. outros dereitos. Claro. Moitas estaban en sindicatos, pues, sí. por exemplo, do ensino, sí. algo que hoxe sería totalmente normal, ¿no? Sí. Por fortuna. Pero daquela, pois a mentalidade dos, sí. dos fascistas, ¿no? Sí. Non, sí. claro, non consentía ese tipo de libertades para claro. as mulleres, se pagaron un precio moi alto. Sí, sí, sí. Esa é a parte do libro, sí, que sí. moi moi bonita. Sí, sí, sí. Porque eu estuve repasando e ten cosas desde logo fermosísimas e moi ben traballado, moi ben feito e por iso digo que naqueles tempos, si lembramos os que temos certa idade de como traballaban aquelas mulleres de encima, pois porque ademais ti bicho, levi bicho, máis que seguro, que ao mellor o home traballaba no campo, sí, pero todo eso iba a muller a axudarlle, pero el chegaba e ao mellor pois marchaba á taberna ou iba a botar unha partida e a muller seguía pois traballando, cuidando gando, cuidando os pequenos, sí. en fin, facendo todas as labores da casa. E aparte moitas delas estaban zoas, porque sí. tiraron adiante con todo. Sí, sí. Porque ou o home estaba no cárcere, ou estaba exiliado, sí. ou fora asesinado, sí, ou sí. andaba fuxido. Sí, sí. E claro, estaban elas para todo, para, sí, sí. para casa, sin fonte de ingresos, na maioría dos casos, ou non estar o home. Claro. en moitas delas apartadas dos, da súa propia profesión, non? Sí. Que era parte do castigo tamén. Sí. Aparte, ainda lles quedaban folgos e ganas de ser solidarias, non? Sí. Con outros que ainda estaban peor que era. Sí, sí, sí. Son historias realmente de mulleres moi, moi fortes que eu penso que poden servir de inspiración, non? Sí, sí, sí, sí. Porque hoxe ser feminista, por exemplo, é sinxelo. Sí. Pero naquelas datas... Naquelas datas era complicado. Tela marinera, eh? Sí. Bueno, xinda quedan tamén cousas que sí, arranxar, bueno, pero non bueno, se pode comparar. Pues sí, non se pode comparar como daquela. Sí. E logo no libro tamén, bueno, ten unha fotografía moi bonita que fixo Xoán Piñón, de Coruña, e a gráfica fixo a Numax de Santiago, que foi tamén quen fixo a montaxe da curtametraxe, porque no que o soporte CD, aparte de ir a miña música, pois vai este pequeno documento poético visual, sí, non? Sí, de Margarita sí, Ledo, que é sí, precioso. Sí, sí. E porque este mesmo libro presentaxe en Santiago ou... Sí, sí, eso foi a estrea. Foi sí, a estrea foi en Santiago. Bueno, foi moi emocionante porque... Despois de 2 anos, pois xuntámonos ali moitos dos que colaboraban no libro, sí, casi todas as poetas tamén que están musicadas no, sí, no CD, moitos amigos, xente tamén da oficialidade, non? Da xunta, da diputación, do concello, foi realmente fermoso, moi sí, bonito. Porque claro, porque hoxe temos estes días por aquí a Xosé Lamela, e vai estar poucos días porque ten que voltar porque está en Galicia pois, facendo uns traballos e entón, pois era o que comentábamos, dice, mira, entre artistas, radios e poetas e escritores, máis ou menos se falas, empezan a coñecerse se unha por unha cousa e pola outra. Pasa como ti, e ali encontraste con moita xente con mellor, pois colaboraba contigo, pero tú non a tías vista. Claro. Sí, en algún caso é así, e incluso houve algunha colaboración que non chegué a coñecer porque xente de fora, alguna que é de unha persoa que conozo pero que hai anos que non vexo, non? Sí, sí, pero sí, que estaban todos pois igual de encantados de de axudar a que saíse este este proxecto, non? Porque iso é algo fermoso. Iso pasa cando estuve aí no verán, que fun a Castro Caldelas e matupín ali con xente que me dicían, bueno, xa era hora de que nos viéramos en persona porque tanto falar por teléfono. Claro. Claro. Eso é así sempre, sí. Bueno, as redes, hai xente que di que son unha parvada, pero penso que depende do uso que lle deas, non? Sí, sí, sí. É unha parvada se non sabe. Sí, sí. Sí, depende o que tú sementas, pois a veces recolles algún cardo. Sí, bueno. Pero normalmente pero bueno, somos si sementas cousas boas, pois, sí, serán a porta virtual xente sí, boa. Sí, sí, sí, porque hai que saber utilizala. Claro, sí. Iso é como que colle un libro, non é solamente lelo, tens que saber lelo. Como a música, non escuitala, tens que saber escuitala, escuita a música. Se le escuitas, entón podes entrar adentro, se non escuitas, non. Claro, parte, claro, que, parte que tiñas un barullo aí, pero iso é porque non estás atento á música. Sí, bueno, porque moita xente ponga música de fondo e non a escoita realmente, sí, non? Sabes o que eu poño de fondo é cando estou na casa? O okay. Busco en internet, pois poño Radio Galega, pero busco son de Galicia. Ah. Son Radio Galicia. E é unha sí, música celta preciosa. Ajá. Esa música encántame. Sí, porque sí, claro, sí, que tú tiñas outra música, collas na Radio Galega unha música que é que che sea música en castelán, claro, pero a mí non é a Radio Galega. Sí, bueno, pero eles normalmente non fan, poñen música en galego, non? Sí, bueno, sí, hai un apartado que pois música en galego. Idioma, pero a maioría en galego. Sí, sí, sí, non, música, e isto é unha música fabulosa, unha música que dá gusto escoitala. E esa poñola ali de fondo mentre estás, o mellor, pois estou esgarabellando por internet, pero tiño música de fondo. De fondo, claro. E este libro onde máis foi presentado en Santiago, en que sitio máis? Bueno, fomos tamén a Monforte. Ah, miña terra. Mira. Ay, mira, moi ben. A verdade é que o público en Monforte especial, encherome de apertas o acabar o concerto. Estaba, sí, a verdade é que Herdeira xenera unha enerxía moi... moi positiva. Sí, sí, porque eu non, a pesar de que falábamos de que os artigos son tristes, algúns, sí, sí, non? No, na parte musical hai unha escalada cara a luz e a esperanza, entón, o final do concerto é moi bonito, non? A xente sai con moi boas vibracións, sí. Sí, sí, sí. En Monforte estuvemos moi a gusto, o auditorio tamén é moi moi chulo. Non sería na vinoteca, non? Non, foi no multiusos. Ah, no multiusos, sí, sí, sí, sí, moi grande, moi bonito, sí, ben equipado de luces. Sí. É unha platea tamén moi cómoda, sí. Sí, sí, sí, sí. Porque eu, bueno, temos un correspondente en Monforte, e despois coñecemos tamén a que leva o tema de turismo ao sur da provincia de Lugo, sí. Beatriz Vilafreire, que é unha persoa encantadora, encantadora. Non me extraña que a ti te encheran de bicos, porque tú das de le dicía, nada máis que subirte ao escenario. E como lles digo, eu digo, vosotros, deixai a que subo ao escenario. Xa veredes que delicia. E dicíanme moitos, dice, pois tes razón, dá tranquilidade. Bueno, pois eso é un prazer oílo, a verdad. Eu sempre digo que os concertos se construen dos dous lados, non? Sí. O público é o que pon toda esa enerxía aí, e tú apoyaste neso, sen eles non, sí, hombre, non claro, serías nada. Sí, sí, sí, sí. Por eso digo que claro, aparte de eso, pois a xente é o que ten que axudar, non? É o que ten que axudar, porque xa se primeiro, cando vas a un sitio desto, se veis xente, xa te anima. Sí, sí, a verdade é que veo moita xente, iso é un prazer inmenso. Bueno, para o sábado que ven, dentro de 8 días, sei que na casiña, en Moaña. Ah, sí? A presentación. Sí, sí, sí. Sí, están facendo no concello unha semana por a concienciación contra a violencia de xénero. Xa empezou a presentación este onte, un venres. Sí, sí. Fan toda semana actividades, sí, en distintos puntos de Moaña, e tamén os colexios e os institutos imos colaborar. E logo, o 25, que é o sábado, imos pecharnos esa semana co concerto de Herdeiras, no, sí, auditorio das Barxas, ás 8:30. Pois xa avisaremos a Maica que aparezca por aí. Ah, sí, sí, sí, claro que sí. Ademais, decidiu o concello, penso que moi acertadamente, poñera a entrada de balde, porque, bueno, ser unha celebración, unha conmemoración de algo tan importante, pois penso que o que pecha unha semana de actos está ben que poida ir todo o mundo, non? Sí, sí, sí. Hombre, claro, ademais de eso, aí, pois, que a xente... E eu sei que, eu sei que onde fagan no auditorio ou onde sexa, vai estar cheo de xente. Espero que sí, espero, sí, sí, que os meus paisanos non me fallen. Hombre, por favor. Sí. E vai haber, pois, de verdade, que vai haber moita xente. Pois eu xa lle mandarei unha mensaxe a miña amiga, a esa familia que teño aí, sí, a parte de ti. Pois que eu tamén estarei, pois, para o mes que ven, estarei en Cambados. Ah, vale, sí. Que ben, que ben. Sí, sí, voltarei a Cambados. Xa me avisaron con tempo e voltarei ali outra vez. Sí. El ima toparen ca amiga Belén, e xa está. Ah, Belén. Que tamén tuvo aquí, en Barcelona. Sí. Fai 2 anos. Fai 2 anos. No Día da Dona. Sí, no Día da Dona tamén estuvo facendo aí unha conferencia. Unha xente encantadora, toda que está aí, Merche, Belén, sí, sí, todos que colaboran aí coa AME, son majísimos. Sí, sí, é unha xente majísima, sí. Sí, traballan. traballan, que non paran por esa causa, ¿no? Puñevo xe sentía, vaya, esto, Merche, decía que xa estaba cansada, vaya, dice, non cansada, senón con nervios, a ver, como que xa quedan poucos días, a ver como claro. me sale. E digo, como se vai salir muller, ben? Son moitos detalles que terá que atar. Sí, sí, ui. Vai moi boa xente tamén, ten a sorte de que a xente colabora, que non vexas. Sí. Sí, claro. Ademais que se van vendo resultados dese traballo tamén, sí, ¿no? Sí, sí, comezan a verse os resultados dese traballo, dese investigación, pois comezan a dar fruto. E conseguiron traer un vacino que é o único sitio de España onde se pode de momento comprar. Sí. Unha cousa negociada directamente coa Xunta de Galicia. Sí. Non lembro ahora que país. Se importa sí. directamente, bueno, eso é mérito claramente de Galicia AME, ¿no? Hombre, eso é que ese mérito ten que elevarlo Galicia AME con ese producto, con ese remedio, pois que se ve que lloderon a un neno, e se ve que pouco tempo xa empezou a mover como eran os dedos, como era. Claro. Pero claro, se ve que pois hasta certa idade, pero bueno. Pero por lo menos hai algo. Claro. Hai algo. Sí. Que se yo dan a unha persoa, a un neno que acaba desto e tal, pois vai mellorando, vai desto, pois xa é un adelanto moi grande. Sí. É que eu penso que, disto que se colabora xente, creo que sempre digo, cando tes un don ou unha habilidade ou unha posición na vida, porque o mellor é unha posición económica que tes, eu penso que hai unha obriga moral de compartir todo, non? Hombre, se sabes facer algo, pois faz aquelo, se tes algo, pois das parte do que tes, porque se non non creo que se sea xusto recibir regalos, entre comiñas, regalos, no. e non compartir eso, non? Ese regalo que te dá a vida, sino que se debe compartir. Claro. Ademais, pois a persoa como dice Merche, eu sempre estou como se estuvera pedindo, dice, como lle dixo ao teniente alcalde ou a teniente, non sei, en fin, pois dixolle, tú non pides nada. Tú pides o que é necesario. Claro. Dixo que é obriga de nosotros pois ter que axudarche e axudarche pois naquilo que podamos, o concello está para axudar. No, e ademais a alegría que che dá cando participas en algo así, que sintes que faz algo non só fermoso, sino en algo útil. Eso é moi moi bonito, moi gratificante. Sí. Bueno, volvendo ao libro. Donde presentaste xa en Monforte Lemos, en que sitio máis que presentaste? Santiago, non? Sí, Monforte en Santiago. Foi a estrela, agora estamos xa pechando datas para o 2018, porque en decembro, sabes que en decembro normalmente se colabora con pois unha causa solidaria ou para recaudar fondos. Sí. En esta ocasión imos volver a un sitio que nos gustou moito, que foi a un centro de ancians. Sí. Que se chama Anxiña de Ourense. Ah. Pedironnos outra vez que volvamos, que lles gustou moito. Iremos ali a botarlle uns boleros. Sí, que nos gusta moito tamén facer ese repertorio que facíamos máis cando estábamos en Italia, pero que nos gusta moito. Bueno, eu penso que a xente maior merece moita máis atención da que está recibindo. Sí. Institucionalmente, bueno, pois pues, este pouquiño que podes aportar tú para alegrar esa festa de Nadal, pois. Hombre. Pois hai que facelo e facémolo encantado, ¿no? Sí. Ademais. Sí, dime. Que nada máis que vexe la cara xa. Sí. Sí, moitos teñen. Sí, sabes que seguro que sí. Moitos teñen problemas de memoria, pero a música non se lles esquece. Ah, no. É curioso eso, Sí. A música teñen aí, moitas veces a través da música veñen outros recordos. Moitos recordos. Sí, por eso que traballar coa música, de feito ali teñen un psicoterapeuta, ¿no? Pero traballar coa música é moi moi importante. Sí. Dicen que a música mansa os cabalos. E as feras como a min. nada, volvendo ao tema que me preguntabas, pois eso, no 2018 faremos tamén pequenas presentacións, non só concertos, sino que quero facer presentación do que é o libro en lugares máis pequenos tamén, onde ao mellor de momento non se pode facer concerto. Entón imos estar no Ateneo de Marín. Sí, sí. Logo faremos tamén un concerto na Semana Castelao en Rianxo, volvemos á Semana Castelao, que é moi bonito formar parte da Semana Castelao, porque Herdeiras encaixa moi ben non ca ideoloxía que tiña Castelao. Sí, sí, sí. E despois tamén estaremos en Lugo, estaremos en Cangas. Ah. E bueno, pois imos así. Nada, eu tiño que levar da Fonsagrada. Tiño que levar da Fonsagrada. Fonsagrada, está claro. Ai, moito me gustaría. Tú sabes que a min a montaña poñome parva de gusto. Lévame a calquera sitio de montaña, eu sou feliz. No, pois ademais é Fonsagrada, en fin, é maravillosa. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Non che adelanto nada máis. Non. Pero todo se andará. Pois camiñamos xuntos, querido Armando. Exacto. Eu xa falarei con xente que tiño que falar elí, e en fin, a ver como facemos a cousa. Sí, ademais eu tiña que, non sei se lembras que falamos hai uns meses, que en setembro tiña que ir a Fonsagrada, sí, a participar nun acto por a memoria. E ao final enfermara, sí, e non puidera ir. Sí, sí, que non puidera ir, sí. Rabia, sí, sí, porque sí, sí. Iba, era unha cousa que, vaya, que me facía moita ilusión, estaba xa todo organizado, sí, sí, onde íbamos dormir, sí, sí, era xa unha pequena vacación dentro do final das vacacións, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. E non puido ser, entón, bueno, quedou esa espiniña aí. Bueno, pois nada, xa se fará a cousa, non fai falta que sea moi rebombante. Que entre, que si é interesante, dice, porque o ben feito vale dúas veces. Pero se é pequeno, máis aínda. Xa, sí, porque, sí, sí. Porque se é moi rebombante, todo eso. Hay que eso. Estar en todos os sitios. Sí. Pois pues moi ben, Carmen. Foi un placer terte esta tarde aquí. Sempre un placer, e sobre todo eu desexoche que teñas moito, moito éxito neste traballo. Que dá gusto leer estos versos, sí, estas mulleres que falan, sí, do sí, que pasou. Estas sí que falan. Sí. Ademais, ti que lles pos a voz, eso, máis aínda. Encima con música aínda millor. Eso. Chegache máis, sí, sí, sí, o relato. Eso chega moi. Sí, a música intensifica e por outro lado dulcifica un pouco, algunhas mensaxes. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Pois pues a ver se o mellor conseguimos leválo tamén a Cornellá, que xa sentimos tamén, hombre, como parte da nosa casa, sentimos, hombre, tamén cando imos aí, que dá gusto, de verdad. Sí, ademais, pois, coxe temos aí que a Tamara. Ah. Sí, sí, a de con Barro. Sí. Tamén tá Xulio Ximón. Sí, sí, sí. E, bueno, e Xosé Lamela. E en fin, que o certamen de poesía. Ah, xa, o certamen de poesía, pois, pues, que xa son 31 anos. Claro, pronto, que caray. Sí. O máis antigo, ou por lo menos dos primeiros. Sí, máis, sí, antigos, sí, o máis antigo. Ademais, é que máis, claro, aquí dixéramos, fora me parece que se fizo algo, pero me parece que é o único que se fai. Non sei se fizera algo en Buenos Aires ou... Sí, algo fora sí que houve algo. Sí, sí, pero que algo continue é o único, sí, sí, sí, sí. Pero despois é o único. Mérito. Inda non había nacido eu. Sí, que imagínate. Sí, sí. No, e ademais eu penso que tedes garantizado o relevo, porque vexo moita xente xoven no centro galego. Sí, sí, sí, e que sí, sí. É moi bonito. Sí, sí. E aquí, por exemplo, xa es comenzamos que onte que estaba que fora presidente o señor Rico. Sí. Pois que foi o anterior e agora está Oliver Fernández, sí. Sí, pois dice, non, é que hai que deixar paso aos novos, que claro, son os que teñen que traballar. Dice que queren pedir algunha cousa, os teño que acompañar para ir a un sitio ou outro porque conozco máis. Moi ben, pero despois eles que traballen, que eles saben facer as cousas. Digo, non temos que dicir non a isto, non a outro, claro, senón que hai que facer as cousas como é debido. Pois é unha boa maneira de pensar. Sí, sí, sí. E eu sempre digo, eu cando veña relevo tamén me poño detrás. No. Bueno, pero tú estás ben onde estás, Armando. Sí, bueno, estou. Estás onde has de estar. Xa está. Eso. Claro, hai que escoitar a voz da experiencia tamén, ¿eh? Sí, tamén, claro, de vez en cando tamén é bon. Pois moi ben, Carmen. Pois unha aperta moi forte a todas os galegos e galeguiños que andan por aí, ¿eh? De acordo, pois un bicazo para ti, unha aperta para Maurici. Outra de parte del. Muy ben. Graciñas. Apertas. Apertas. Bueno, pues bueno, despedimos a Carmen, pues con algo de música. Con música, evidentemente. E tanta balancia madura, senti il poder punir man, senti il poder punir man, senti il poder punir man.